پتا یاد ساتھی توحید و سنت 61 ان خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش تاریخ 27/8/99 61 نمبر 250 موضوع علمی سفر د موسی علیہ السلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر عجبا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو ما دا اللہ دا کتاب دا پلسم پاری دا سورہ کہف یہ اسو آیاتون استا سروان نے تلاوت کل او یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د احادیث مبارکونه په دې آیاتونو کې الله رب العزت د حضرت سیدنا موسی علیه الصلاۃ والسلام د یو علمی سفر ذکر کړي او دا د علم سفر د حضرت سیدنا موسی علیه الصلاۃ والسلام زموږ او تاسو لپاره پډیرو اهم مسائل د دین باندې دا سفر مشتمل لے او پدې کې ډېر د عقاید او د اعمال او مسائل موږ او تاسو لپاره بیان شوي چې دا غیز ذکړه او ریدل او پاغه باندې عمل دا موږ او تاسو لپاره ډېر لوی ضروری دی او بیا خاص کر د دې فتنو په دور کې چې د دین د نور او کمزورو سره د عقیده او د ایمان ډېر به انتها کمزوري راغلي او دا سمره د اعمالو کمزوری چی رازی چنن دین اسلام تمون بالکل عملن شاکڑے نداغی او اصل وجن د ایمان کمزوری وی سمره چی ایمان پزاد در رب العالمین بانی مضبوط وی او کلک وی لدمراغ ایمان کی اللہ دا قوت او طاقتی خیچ دا اعمال و بوج سرے پورتکول شی او سمرچ ورسر ایمانی کمزوری رازی او ایمانی قوت کمزوری کی گی نو دا اعمال توفیق نملوی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سفر دا علم سفرو او دی سفر ندا خبرم مونگو تاسو لذہن لرازی چی دین چون کی او دیر لوی شیرے او دی دی دلوی والی دا لامدہ چی دی دی دا بیان او دا وضاحت دا پارا اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ السلام غنتی دا اشخاص انتخاب کرے دی دین پا مشقت او تکلیف مان رازی دی دا پارا بخام خاصرے سفرو نکے لوگی او تن دی بتی رئی داغی نفس با علم دا قرآن و دا سنت دا تملاوی دوین دا دمر مبارک سفر دے دا علم دا چه عام خلق سکے چه دمر لولیو اشخاصو چه پائے کی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے دمر لولیو خلقو دا علم سفر کرو او اصل کی واقعہ حدیث دا بخاری شریف کی دا دی سفر بارک دارا غلی یوزل موسیٰ علیہ السلام دا قوم روان دی وعظ و نصیت کو مدن نبی خو عجیب وعظ و نصیت وی آد اخلاص نڑک وی ذکر دا نبی پا بیان کے اس قسم نمگڑتیا نی یو عام بیان کو ان کے اکثر او بیازمونگا گنتی چی نو پخلچ سوئی نو اغشان عمل نی پخلے او خبرہ کئی خزر کی اخلاص نی بلتا دا قبر او دا آخرت طرف لتوجو ورکی خود دا خپل قبر او آخرت لتوجو نی دا انبیاء علیہ السلام بیانونا دا دیتو ولو خبرونا صحیح سالیم ایک اخلاصمی اغبا عملمی اغی کی نرمیمی ایک دا اللہ دا مخلوق دا دوارو لحاظوی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوزل وعظ و نصیتو کو نو پا قوم بانی دیر جیباو ناشناو لگی دو یو کس پا کیوی چیر تان خوب لوی عالم پا مخدزم کنی تان خوب لوی عالم پا مخدزم کنی نو دی که شک نیشتا چی نبی موجود وی نو دا نبی ننوی عالم پا مخلوقاتو کی بل سکنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وی آو ما نلوی عالم نیشتا دا خبر گورا پا خپل زی حق وا درست وا خطون کی شان دا انبیاء علیہ السلام اچھت دے نو رب العالمین تا دا خبر دے رخوخ نشو اللہ تا خوخ دا سی وچی موسیٰ علیہ السلام بخبر سپار لے واللہ تا چیرم مال علم نشتا زد اللہ پیغمبر ما تم اللہ دیر لوی علم را کرے خو ما تا پتہ نشتا چی مان لوی علم شتاو کنشتا زکر قرآن شریف کی اللہ وی وفوق کل ذی علم علیم دا هر یو علم د خاوند د پاسا علم والشتا کته خبردار عالم تانه ببل وی داغنه ببل وی داغله ببل وی تر دې چې دا سلسله په پیغمبر ودریږي نه د پیغمبر د علم سلسله د الله په علم باندې وبدریږي د رب العالمین په علم باندې وبدریږي نو دا خبر رب العالمین ته ډیره خوښه نشو سمدستی ورته وی وکا چې آو زما یو بندشت په مخدز مکا چه پزن باز علومو کی آغدتان اڈیر عالم نے دا وحی سمدستی اوشو ادی و جنام اشد پارا دا داوی نری پکار دا خبر پا شریعت کی انبیاء اگر چه داوی نری کڑی بلکہ نبی دا حقیقت حال خبردارے ورکڑے ہمون اتاسو دا پارا دا یو مسلر ہوتا چی چونکہ من خو حقیقت حال سکے چی خبر ککون داور سرمخ کی اغازیم ور سرمخ کیوی نو دا دی سوک نوائی چه زمان علوی عالم نشتا زمان علوی عالم نشتا بلکہ دیر لوی عالمان وی دیر ورز مونگا استاس امام ابو حنیف رحمت اللہ لے پا پسمر مسائلو کی توقف کرے چیدی مسئلے ما تا پتہ نشتا. او اگا علماء را جمع کری مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ پا شرحا دا شرح الوقائی کے امزن اغا مسائل را جمع کری چی پدے کن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ انتے شخصیت وی چیز ما توقف دے ای مسئلو ما لپتہ نشتا. لحضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بارک راغلی امام قرطبی سے دو درش مسئلے ذکر کری کہ دیکھ امام المدینہ امام دار الحجرہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ویلیو چھے ما تزدی پتہ نشتا. او بیا ائمہ کرام سکے چھے افضل البشر بعد الانبیاء علیہ الصلاة والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے و زنانہ رالد مسئلے تپوسی تے کولو نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا ہوئی استاد مسئلے ما تا علم نشتا تا یو سات پس راشا یو رز دو رز پس راشا زد نبی علیہ السلام صحابہ کرام را جمکم استاد مسئلے تا پوستے کم. نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دستی وحی اوکا چی زمائی او بندشتا چی آغتانا پا بعض علوم کی سیوارے نو د نبی لوی شانی موسی علیہ السلام الہ العالمین چې مال لوی بنده په علم کې شتا نو زه انتظار نکوم زم سفر د علم کوم او دا شاګردی اختیارو خو زما رب دارا لوای چې دا مدرسه به وکم زیک نو سمدستی ورته الله مدرسه او خلاو موسی علیہ السلام سمدستی د سفر تنظیم کو روان شو. او ځان سره خپل یو خادم حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلات والسلام چې دغه خلا پیغمبر نه دی رست ورت پیغمبری ملاو دا غیزان سر را روانو رب العالمین ورتوی تزا یوریت مئے بزان سر والی بخاری شریف روایت کی راغلی دا بزان سر پا تیلی کی بیواچے کم زی کی چی پا دی مر مئی کی روح اللہ واچو لو دے جو اندیشو نو دا غزی کی بدا مدرسائی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام روان شو او گر سم رکلک ارادے او کخپل مرگری لوئی زد علم پتلب تروتم نو یا بدا مندرسا او دا استاد او معلم ممم او دا علم باسلوم اگر کپدی کڑی را زمانہ تیرش علم کی بدا نوے چھے کالو لگی دو دو کالو لگی دل زکا دغ عمر قیمتی کی گی کم چھے دا قرآن و سنت پا حصول کی لگی او اگا عمر زائع و برباد دے چھے دا قرآن و دا سنت دا حصول نبار لگی علم دا پارا بسڑے عمر لگئی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی جمعہ کی در لطیرو دیو مسئلے دا پارا چی ورطا معلوم موا خود سند دا اتصال دا پارا یو میاش منزل کرو خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادلے وا خدا والا چاویلو چی قبل صحابیو ندت مخامخ نوا اور ادلے خبر معلوم وا یقینی ہو پی خود مخامخ اور ادلو دا پارا یو میاش منزل کرو او سمرا چی پیوشی دیرو کڑے گی نو آغا عمر دا غشی قدر ری چونکہ نن دا دین مفتو کی ملاو دے سکڑاو پی ندر آگلے ستکلیف پی ندر تیر شوے سلوگا تندمو پی ندر تیر اکڑے نو کدا دی خپل بدن نوزی او کدا کور نوزی او کدا بل مسلمان نوزی ماو تالے سزور رشت او چاچی پی زان کڑو لے چاچی پی زان کڑو لے او محنت پی کڑی نو دا غزل دردی گی چی دین دا دب دا بدن نوزی دین دا دا کور نوزی دارنگی دین دا یوب المسلمان دا زندگی او دارنگی دا غد ماحول نوزی دا غزل دردی گی پا دی سمو خیال لے چی یو حدیث پس یو سڑے پا ناراو پا لگاو دا اوخو پیدل یو میاش منزلو کی نو دا غو بیا پاغی عملی کنمی نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سفر کولو دمرا قلقہ و محکم ارادے و لرل تردی چیوزے کی موسیٰ علیہ السلام بخاری شریف روایت کے راضی ادو شو اولا شاگرد ناس تے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نو اغمئی ٹوپو نکل پاغا پچائی کی نی ستی دائی خوڑ لے مو ستی دائی سکڑا خوڑ لے مو او اغیی که اللہ روح راوستو ٹوپنے وال داغ تیلی نے ٹوپ کو دریاب لیا او دریاب کی خام خاچی او شے ابو کی زیغ پس نخ جوڑی گی نداد موسیٰ علیہ السلام معجزوا چی اغا نخ ابو روانو لنا نشاگر دا خیالو کو چی زما پیغمبر اود د امتی خیالو کو دے چرا پاسی نو دا ټول واقعیا بولتی رقم چداسی اغمے جون دے شوی دریاب لے ټوکڑے لیکن موسی علیہ السلام دو معجزے وی یو ریچو او مڑ مے جون دے کی دل بیا دریاب تو ور ټوکول او دا اغ پس کم منخ جی جوڑی گی نو غن روانے دل موسی علیہ السلام چرا پاسی تو بس دی روان شو او د شاگرد ندا خبره هیر شو چې موسی علیہ السلام ته وای وردام د دې خبرې دلیل لې چې نبی کله ودشي نو دنیا کې څومره کارونه انقلابات چې کی اغله پته نه لګي اگر چې نن زمانی نا په هانو ژوندو پیرانو تا وفات شوی بزرگانو تا اولیاء کرام ته دا قوت او طاقت او علم ورکړي چې غید پیر دارنګ د خلکو د کور د حالاتو نه خبرې موسی علیہ السلام خو ته ودلې مئی جوندے شو دریاب لے ٹوب کو پتونے لگے بس روان شل کل چ روان شل موسیٰ علیہ السلام ستڑے شو ذکر نبی بندائی نبی بشر وی او سرنگ عام بشر ستڑے کی گی لوگ پیرازی د نکاح ضرورت وی د بچو ضرورت وی د مرگر ضرورت وی دا ټول ضروریات انبیاء علیہ الصلات والسلام تمخل رازی ذکر آئے اصولی د دین مسلوہ چې تمام انبیاء علیہ السلام بشر دی پدې ملک زموږ استادو کې یو غټه فتنه ده د بریلیت او هغه عقاید د امت مسلمه خرابای دا هغه یو غلطه عقیده دام ده چې رسول الله بشر نه ده بلکې ذاتی نور ده رسول الله وی بشر نه ده بلکې څوک چې وای چې دا بشر ده وای دا ګستاخان رسول دی دا تبلیغ والا دوستان چې کله لړشي د دې بسترې د دیو جن د جمعات نه غورځي چې وای دی رسول الله بشر ګڼي رگئی پا خبر بانے حالان کی نصوص قطعیو سرا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت ثابت تے سوک چی دا نبی علیہ السلام دا بشریت نے بالکل یہ انکار کئی چی دا بشر ندے بلکی نور دے پہ اعتبار دا ذات نو دا دا کفر عقیدوا دا کفر عقیدوا نو نبی بشر وی کم لوازمات چی دا بشریت سر لازم دی اغا نبی تا حاصلی گی بشریت سر لازم دی اغا نبی تا حاصلی گی اوگے کی گی تگے کی گی دا نکاح ضرورت وی دا اولاد ضرورت وی دا مرگر ضرورت وی نو نبی چی کل دا خپل مقصد دا ذہن تیر شو نا خپل خادم تا وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا موسیٰ علیہ السلام خادم توئی راڑ مونت غذا انا غدا پاربائی کی دی توئی دسار نوالی تر غرمی پوری چس خوری دی توئی الغدا سریحی پختو کی ورت سبا نارے ہوئی آو دماز پخین نوالی تر ماخام پوری خوراک لپاربائی کی وئی العشا نو حضرت موسیٰ علیہ السلام خپل مرگری توئی آتنا غدا انا راڑ مونگتا غا سبا ناریز مونگا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا بیشک او رسید مونگتا دی سفر نستڑی والے مون خوڑیر ستڑی شو نو دغا وقت دا شاگرد خبر رایا دشو آورتوی قال ارائیت اذ اوینا الی الصخرتی فإنی نسیت الحوت آیا ته خبردارې مال نرا کې مونږ چې غټې سره آرام کولو زویخ ناس موتو دوی نو زمانه خپلته مې هیر شوی او هغه کې ژوند راغله او واتخذ سبیله فی البحر سربا او هغه خو یو جیب لار په دریاب کې جوړ کړو سورنګ ور پوسی جوړې دوروانې دنا موسی علیہ السلام ته ټول تفصیل ذکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی قال ذالک ما کننا نبغی فرتد علی آثارهما قصصا موسیٰ علیہ السلام ورتوی دا خواغ من رسد چی مونگے پا طلب کی روتیو دا دی پسیخو مونگ بستر تڑلی او دا دی پسیخو مو وطن او بال بچ پریخے نو بیاد خپلو قدمونو پسی واپس رالد او دا دو دریابونو د جمع کیدو زه مجمع البحرین دو دریابونو دغه ځای کې جمع کیدل او د علماو ګڼ اقوال لږه مجمع البحرین سو او قران شریف باز خبرې چې هغه موږ او استادو سم مقصد پکې نی پټي پریخي نعمان ابن کثیر دا قاعده ذکر کړي وی کم شے چی اللہ پٹ پریخ ہے نو بس پٹ پریزا کدا آغی پسر گم دیدو کسی دینی او دنیاوی فائدہ وے نو اللہ با پٹ نپریخ. نو بخاری شریف روایت کی راضی دوارا واپس راللوی قتل چی او سڑے اددے سپین سادر اغسطے او نیمی دخ پود لان دیرا تاو کڑے نیم د سر دلان دی نیم د خپود لاندې را تاو کړې نیم د سر د لاندې حضرت موسی علیہ السلام په سلام واچول ورته وی ته سوکې ته سوکې ناغوی ز حضرت موسی علیہ السلام می د بنی اسرائیل او موسی وی آو وی ول راغله وی د علم په طلب کې راغله تعالی الله رب العزت س علم درکړې نو آغا علم به ته ماته خې رب العالمین تا ته علم درکړي زده دې د پاره راغلم چې هغه علم به ما ته خې. نو حضرت خضر علیه السلام ورته وې چې ته ما سره مرګرتیا نشکولې او زه چې سکوم نو پاغې ته صبر نشکولې. حضرت خضر علیه السلام ته الله د بعض امور او علم ورکړو چې هغه حضرت موسی علیه السلام ته نو ملاو. حالان کی مسئلہ داوا اتفاق دے مفسرینو چې درجات د حضرت موسی علیہ السلام د حضرت خضر علیہ السلام نو چتو خودی کی شریعت دا مو خیل کله یو غره سړی با د اغه چا د پارم بستر تړیلم به ته حاصلې چې د داغه نه غره دی خو باز علوم کې غسه واله. موسی علیہ السلام سره د لوی شان نا چې د حضرت خضر علیہ السلام په مقابله کې داغه درجه او چته دا خدان لکته درجی والے لناس ته اوسکه علم دې شکه وی ته ما سره صبر نشو کوله او بیا عذرم ذکر کای وکيف تصبر علی ما لم تحد به خبرا تب سرنګ صبر او کی پیو داسه کاروانه چستا علم پاغه هاتن نکړي زب یو کار کوم تبا پاغه پوهیګینا. لد نبی شان دار دې نبی شان دار نبی چی او شیخ خلاف شریعت وینی نو دے با انکار کری ذکر انبیاء علیہ السلام عجیب شانوی دا انبیاء علیہ السلام روان دی که چایو کارو کو او نبی چپ پاتے شو نو دا غشے دین جوڑی وی گئی پا خبر بان دا نبی روان دی کسو کیو کار کئی یو خبر کئی او نبی پا آغی چپ پاتی کی نو غی نا دین جوڑی نو نبی کلم په ناکار کار چپ کی دی نشي. دغه عمر مسلو علماء ذکر کړي محدثین او اصول الحدیث والا چې دا هغه چا کار بد چې نبی روان دی کوي او نبی په چپ پاتې شو نو دا به جایز وي دا به مستحب او سنت وي چې دا سړی کار کوون کې مسلمان وي حالت الاسلام کې دا کار کوي. که یو کافر د نبی روان دی یو کار وکړو او نبی پی چپ پاتی شو نو دا داغی دا جواز او دا مشروعیت علامه بنی. یو کافر دیو دا نبی روان دیو کار کئی نو که نبی چپ پاتی شو نو دا دا دی کار دا جواز علامه ندا. که حالت الیمان کی او سڑی دا نبی روان دیو کار کئی او نبی علیہ السلام اکتو ویوری دل چی دے داوی او نبی چپ پاتی شو نو دا دا دی خبری دلیل چی دا کار جائزو. ورنک دا ناجائز وے نو د نبی د رسالت او د نبوت دا اهم فریضه وا چې د په دیشی باندې انکار کړو. نو حضرت موسی علیہ السلام ته خضر علیہ السلام وای وکيف تصبر علی ما لم تحد به خبرا تب سرنګ زما پاغ کارونو باندې صبر او کې چې طالب علم ني رچ یو کار کوم طالب ناروا ښکاری نستاد نبوت دشان مناسب تب ما بان انکار کے آلام کی غبسوی آب جائزوی. موسیٰ علیہ السلام ورتوی نا ما زان سر مرگرے کا او زما دا شاگردی قبول کا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زرد چما بومی کد رب العالمین خوخشید صبرنا کنا زبستاد یوکار مخالفتنکم تا زمارا شاگردی رت کوا ما زمارا شاگردی یو دور داسه مو چه دا شاگردی دا پارا بمینتو نا که دل ویگئی پا خبر بان دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ بارک رازی دا دا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پا شاگردانو که دل د امام مالک رحمت الله علیه عجیب شاهانه درس او د حدیث روزانه به نوی جوړا چولا د حدیث او د درس لپاره او خپل سمال نو والله یو کس لزل کې چولی چ روزانه باغ نوی جوړه جوړول ا امام مالک رحمت الله علیه پاغي کې د حدیث او درس ورکول او دمر وی عظمت او د حدیث او د درس د امام مالک رحمت الله علیه په دور چې درس لبراوته نو مخ کې په مسجد نبوي تراغ ټول مسجد نبوي به خادمانو خوشبویدار کو چوز میں امام صاحب د حدیث سره درس پر روز او د روزي شریفي سره خوا کې به درس کول او دا خبره به درس کې ډیره کولا چې کل یو خذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر دنیا کې چې سوکم دي نو باز خبره به د قبلول وی نو باز بدرت کول وی د هر چا ټولي خبره خاصه نشي کېره لیکن صاحب د دې قبر د ټولي خبره مقبول دي دا به درس کې ډېر دنیا کې چې څوکم دی ګوره د صحابه باز اقوال دي هغه علما وغستې نو سینې دي غستې دایمه کرامو باز مسائل علما وغستې نو باز یې نه دي غستې نو حضرت امام مالک رحم الله بوي کل یوخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر دنیا کی چ سوکم دی س خبره به قبول ولې شي نو صبرت کولې شي مگر صاحب د دې قبر دا غټول خبره مقبول او منظور او دمر وای عزت د درس چې اول په درس کې رنگ تورې دو او دارنګي بدلې درا بدلې دوا شاګردان د خپل شیخ په حالت باندې پوه شو چې درس حدیث کوي خورنګ بدلی ګرا بدلې نو چې درس ختم شو شاګرد ته وی را شو ګور د ما په دې شاسته دی نو چې وی قتل لړمو او سو زای امام مالک رحمت الله علیه چی چلو نو شاګردان ولې تاولی و نوی مخکې بدی ویلو د رسول الله د حدیثو د احترام د وجنه خزیدل ویلې په خبر وا د رسول الله د حدیثو د احترام د وجنه امام مالک رحمت الله علیه نو خزید امام شافعی رحمت الله علیه تلې او زمانہ داسې و چې علما او خلق مینه تلو کول نو درس کې زینو امام شافعی رحمت الله علیه نو پرې خدام وا چې هغه خلق زانم پی جندو د خلق په زنو کې مقدر نو کله چې امام شافعی رحمت الله علیه وی چې ز قریشی او په خاندان کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې مو سید نو د سیادت او د سیدتوب د وجنې درس کې زیور او بیا ورستو ناسو خداغه د قابلیت د وجنې اگر چې ماشوم به مخکرا وست نو حضرت موسی علی السلام منت کوي د حضرت خضر علی السلام د شاګردۍ لپاره چه ما تفریزا زب صبر کو نو حضرت خضر علیہ السلام ورتوی خشاگردی کو خیخو پدی شرط بانے قال فین اتبعتنی فلا تسألنی عن شیئن حتی احدث لک منہ ذکرا وی کما سر شاگردی کے نو خبردار مان دیو خبر تپوس من کے ترسو چی پخپل مادر تا بیان نی شورو کڑے پدی نیت بانی شاگردی شورو شوا موسیٰ علیہ السلام د خضر علیہ السلام سره روان شو نڈنبے د دریاب پغار روانو بخاری شریف کی رازی نیو کشتی تیرے دا آئی سر خبریو کی جرمگا ببو نزائی او پیسیم دا سی کمی میں نو حدیث د بخاری شریف کی رازی اغی حضرت خضر علیہ السلام پی جندو فحملوه بعير نول نبي کرای سره د مرګرو نه کشته کې کینولو بلا کرای په کشته کې کینولو حدیث د بخاری شریف کې راځي د انبیاء علیهم السلام علمی سفر وی موسی علی السلام او خضر علی السلام دا دمر لوی دواړه جلیل القدر انبیاء او یو ور سراغ خادم چې رسو غتم پیغمبري ملاو د یوشع ابن نون علیه السلام دا درې واړه ناستی نیو چرچن رالاو د کشتۍ په غاړه کې ناستا او دا مخو کې په وګو کې دوبول لکه مرغۍ او چرچنی وبس کی حضرت موسی علی السلام ته خضر علی السلام وای وای استا او زما د علم نسبت د رب العالمین د علم په مقابله کې داسې وی دی مرغۍ و د دریاب نسورو به کمی کړي دا انبیاء او ک ډیر لوی علم شي ډیر لوی علم شي خدا الله د علم په مقابله کې څه شي دا الله دمر علم نه دمر معلومات ی الله وای قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے زما حبیب دی امت دی وایا کدا سمندر سیاہی جوڑ شی. او سورہ لقمان کی خدا وئی ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. د ټولی دنیا داونه کرا جمع کیو قلمونه ته جوړ کی او د ټولی دنیا دا سمندرونه را جمع کیو سیاہی ته جوړ کی او بیا په دغه قلمونو د الله علوم لیکل کی. نو دا قلمونه به زری زری شي او دا سمندر کی سیاہی دا ختم بشي او ما نفدت کلمات الله د الله علوم به ختم نشي. حضر علیہ السلام و زما استا علم د رب العالمین د علم په مقابله کې دا سه دې لکه دی چرچنې چې مخوګه کتک دی چرچنې چې مخوګه کتک. بیا چې کله کشتۍ نه کوزیدل نو حضرت حضر علیہ السلام سره لاس کې ترخز و ترخز را واغستا او یو غټه تختې د کشتۍ نه رويستا. بعضی اهل علم مفسرین لیکلي چې خلق د کشتۍ نه وتل نو حضرت خضر علیہ السلام رست پاتې شو. ا مالکانو لیدونا نو یو غټه تختې تی وستا. نو حضرت موسی علیہ الصلات والسلام ورته وی قوم حملونا بغیر نول یو قوم بی کرای په کشتۍ کې راوستو. نو دا غید احسان بدلدار چې تاول کشتۍ ما تک. نو حضرت موسی علیہ السلام ته خضر علیہ السلام وی قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا و ما تا ته ویلینو چې ته زما سره صبر نشکولے. ما خو تعالی ویلو چې ته صبر نشکولے. په موسی علی السلام دا خبره ډیر نارواو لګیده چې ګوره مونږه به کرای راوسو دی ولې کشتۍ ماتای ځکه نبی چې یو شی ویني او دا هغه په شریعت کې غل نارواخ کاری نو سوال پیدا کیږي چې نبی دې چپاتی شي. لکه ما وتاو سوی نبی که په یو کار چپ پاتې کیږي دین تی جوړي. حضرت موسی علیہ السلام ورته وی قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. موسی علیہ السلام ورته وی ما نه هیر شو په دې بمیرانی سینا او ګور په ما باندې ډیر بوج بنا شه ډیر مشقت او تکلیف کې بمینا شه. بیا دواړه روان شو نو روانو د دریاب په غاړه روانو. حدیث د بخاری شریف کې راځي یو ځای کې ماشومان لوبه کوي. نو یو ماشوم چې پټولو کې خیستا و حضرت خضر علیہ السلام رونی و او داغه نه دا سر پرې کو او دی کې د علماو اختلاف و. زن عالمان دا وایي چې دا ماشوم نو بلکې بالغ و. او مفسرین لیکلي د جمهور مفسرین قول دا دی چې دا نابالغ و. زمون مشایخ او شیخ نور الله مرقدهو بدی تفسیر ل ترجیح ورکول چې دا بالغ اگر چې د جمهور قول دا دی چې دا ماشوم. ماشومان لوګ کولی یو ماشومی په کرونی وسره ته لرکو. حضرت موسی علیہ السلام ورته وی قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. ویتا یو ماشوم اسی به سوجلو دا خود ساجیب کارو کو. نو دا خبره د مخکنه خطرناک وا. حضرت موسی علیہ السلام ورته وی قال الم اقل لک مخی اقل سره لکنو ویله قال الم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا و ما تا ته ویلی نو چت ما سره صبر نشکوله. نو حضرت موسی علیہ السلام ورته وی قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. موسی علیہ السلام ورته وی دینه پس کوم در نه بلی خبره تپوسکو نو ما ون مرګره کې زما د طرف نه تاله ډیر عذرونه می بیان کل. حدیث کراوی بخاری شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحم دیو کی الله په موسی علیہ السلام کچره صبر کړه وې نو ساجیب او ناشنا ناشنا کارونه وېدا حضرت خضر علیہ السلام لیدلې وې. یو روایت کې د الفاظ راځي او یو کدام راضی ګور رسول الله عالم الغیب نه بخاری شریف حدیث ته دا الله رسول وی ودتو زړم غواړي چې موسی علی السلام صبر کړي وي نو د دې خضر علی السلام کم علم چې مونږ له بیان شوی مونږ هم دا غو د خاص علوم نه علم زده کړي وي. بیا په یو کلی تیرې دل نو دا غینې روټه یو وخته بنا بر ضرورت کسړه سوال کوي لکه زموږ دا طالبان سوال کوي نو دا جایز دی ضرورت وی دغه مردې دا به قدر ضرورت ته نو که ضرورت نه پله شي نو بیا د طالب اور چا د پار حرامي سوال جایز دی خو به قدر ضرورت دے. یو سره داسې محتاج شو چې الله او رسول وای چې تعالی سوال جایز دی نو سوال لیو کی خو به قدر ضرورت دا به پیشنه ګرځي دا به عادت نه جوړي تارنګ د خپل ضرورت نه سیوا سوال بنکې ورنہ ضرورت نہ سیوا سوال کې وکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اغه ضرورت نہ سیوا سوال بسی پرز د قیامت به دانور بالکل رانیز دیوی او یو سړی بلا ضرورت سوالونه کوي دا مخ به غخنی تشدو کی وپاتی او سوځي با غاډو کی نور په گرمای وای. بخاری شریف روایت ته او دا باغ خموشن دا سه نخ بختاری د سوال په مخ بلا ضرورت سوال دا سشه دا ډیر ناروا ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الید العلیا خیر من ید السفلا اوچت لاس دکت لاس نغور ده ذکر ورکول وال لاس اوچت وی نغختو وال سوی ده سوی دیو جنب بلا ضرورت سوال پا شریعت کی حرام ده او زن اوقاتو کی شریعت اجازتو کی نبی آکا سڑے زکاة غواڑی که خیرات غواڑی دیاورت جائز دے یو سڑے قرضونه په مخه کی سم مصیبت او تکلیف فراغه او شریعت وای چې جائز دی نه دی سوال کوي سوال ورته جائز دی که زکات غواړي که خیرات غواړي. بلا ضرورت سوال کول حرام دی. ذکر اغلی حدیث د بخاری شریف کې ا صحابی راغله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل ته غوښتل رسول الله ورکل به ته غوښتل نو ورکل بیا ورته یو غوښتل نواری کل حکیم ابن حزام داغه صحابی نوم دی دا د نبی علیہ السلام د مشرې بیبی ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وارو نبی علیہ السلام ورته وی حکیم دا مال ډیر خوناک دی دی کی ډیر یو لذت دی دا کې اوسره د بخل پنیت علی لو کلب مول نشي او د بخل پنیت چې جولای غړول یا لاس دی غړول پمرګ بمړشي خو د دې سوال نه بخلاص نشي او کې اوسړي د سخاوت پنیف باندې واغستو او د بی پروايي پنیت واغستو نو دغه مال کې خیر وي دغه مال کې برکت وي. نو کله چې دا خبره صحابه کرام په اشاراتو کویدل رسول الله ته وی دی نه پس بده چا مال کې کمې نه واره ورم رسول الله وی دا مې در سره وعده دا لاس بچا لدا سې کوم نه. نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو خو زادہ سې نه کړ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی راشه بیت المال کې خپل برخه دا یوي سا وی یو ظلمی ویلی چې لاس بدا سې کوم نه. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه ول بار بار وی تر دې چې هغه مسلمانانو مې ځل جمعه کې خبر کړ خطبه کې ولاړو خلکو واورای د حکیم ابن حزام په بیت المال کې برخه دا زی بار بار را غواړم خو دې ګور خپل برخه لن راځي. هغه یو ظلم ویلی چې بس دا لاس به بیان کته کی نو په مرگ وفات شو دنیا نه لاړو خو به چاله داسې نکړي به چاله زما عزت مند داسې نکړ. نو انبیاء علیهم السلام بنا بر ضرورت انبیاء علیهم السلام هم سوال کړي دو پیغمبران دی یو ور سره خادم دی رستو غلم پیغمبري ملاو دا لیکن کله چې لوګ رسیدلې تکلیف رسیدلې نو سوال کړي د دیو جن وګړه کله مسافر راش اوس مسله ټول الټا شو پخوا مسافرونو جماعت کې بچا دی ور کوجره کې ویځه ور کو آب با عزت مسافر او خلق به ډیر خوشاله شول اوس خلکو کې ماغه ماده ختم شاو مسافر کو جماعت کې دی را کو چې ساری را پاسینو غړای مړای او سپیکر ټول وړي کوجره کې دی را کو نو بڑستنی وړي ناغه خیر خیرات د دواړو طرف نه ګډ ور شو دواړو طرف نه معاملې خراب شو ورنسی مسافر اگر کافر دی ناب ملبسیا ورکه مخکی واقعا در لتیر او حضرت ابراهیم علیہ السلام دا شخصیت دے چھے دا ملمستیا بنیادی خے دا ملمستیا بنیادی خے او چونکہ عرب دا غی بچیو نو پا عربو کی دیر لوی ملمستیا ہو عربو کی دا سے عربم تیر شوی غلام لبیوی اور بلوا عربو سر بوئی چھے مالو کنا نو دشپیہ بس ضرورت نو خو پوچت زیب دیرو اور بے بلولو چھے گورے کچھے تا مسافر را گئے او چھے کلب عربو سر سشے نو او بنا بر ضرورت بے اور بلولو نو کنج بے اوکنستو چھے زمونگ دارانا چھے تا قافلی و مسافر سی نکی اسی نرانشی نو دا زمونگ بیزتی دا چھے زمونگ دا خیمے نا دا غشان دے بازی دا سے عربم تیرشی غلام لبے بے اور بلو ننشپا کستا دارانا دا وجی نا مسافر راغے و سیو خوڑل نو ازادے نچی یو مسافر براغے ساری بے غلام ازاد کو دم رلوی سخاو پاربو کی او دا اولی دا ابراہیم علیہ السلام گورا دا سی اولاد کی دا خپل پلار اغا خوی و خصلت پرو تھی امام قرطبی ذکر کری چی حضرت ابراہیم علیہ السلام یواز روٹی بنو پڑا نو یوزلی دیر پا مشاقت بانے سوک پیدا کنو پا پینڈے کینو لو غلی وی کلیمہ وایا آ کافر و غلی کلیمہ ورسلنا نو پای سولو بس ملمر اخصد شو اغلا سو قدم اتلے نو چی جبریل امین علیہ السلام دا برن را رہے او حضرت خلیل تدا اللہ دا طرف نو وحی را رہا اغا مہربان ذات ورتوئی چی طول عمر زما دا توحید مخالف دے نو ما پی یو وخم بند نکا و تا یو وخم پا پینڈا ناستا برداش نکا ابراہیم علیہ السلام پا دونو دونو ملما پا سلاو آغو علیہ زدی یو ذل را شڑلیم نکینم چی دیر مجبور کنو پا یو شرط بکینم دا وقتی دی ولی را پاس ولی مسمی ولی کینے نو ابراہیم علیہ السلام ورتوئی دا غشان دا برن وحی رالا وی خد دمرا مہربان ذات تے اللہ مال زرزر کلمہ وایا زما دمر مہربان ذات تے چیز دا غپ مقابلہ کی سرکشی و بغاوت کم او یو رضی منوی چی بندہ تا خب ما بانے حملے کے نن مازیگر نن ماخام پتا بندہ بلکی اغا دشمنانو تے دوستانو نخور کئے الہ العالمین قرآن کی ویلی نوی ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمنی لبیوتهم سقفا الہ العالمین وی کچری دا یر نوی چی کمزوری خلق بٹول کافر شی نو ما بد کافر چتو نہ دسرو زرو کڑے وے اندر پاوی بے دسرو زرو وے کٹو نہ بے دسرو زرو وے پلا وی دا کمزوری خلق دا وی چو گورا ز منظم کو مو رو جمینی ولی ز نارتی رو مو دے کافر دے سارا ما خام اسلام و اللہ تکنزلی کے دسرو زرو پکٹو نہ ناستے چون کی دا دا جنت تے کنا اوستا والا بدلی اللہ دا مرگ نہ پستالے تیاری کڑی نو عرض می دا کولم دروا دواڑو پیغمبران روٹیو غختا ای ولا ورکا ای انکار کو وین در کو دیو جن راضی ہوئی بدترین کلے آغا بدترین کلے چپائے کی دا مسافر دا پار یو نوڑی روٹائی نہیں بدترین کلے آغا کلے چپائے کی دا مسافر دا پار سنی اس شینوی او دا رو رو حالات خرابی حالات خرابی آغا رض یو سڑے درک راوی را جیب شان دے وی اس شی بنو دور بشو روٹائی با مخوڑا وی اللہ گوا دے چی زمونگا حجرے لبم مل مراغی نوغا خوشحالی بسم روا وی اس تو گوری چی دا ہر سڑی سورا سورا گاڑی لکن و کرڑن روپو کاروبارے دے اوی خشتہ مل من کتی گیر سرے یو مل مسر سورا خیر و برکات را دے اگا مشکات کی ترمیزی شریف کی طول کتابنو کی چراغلی چی باب و ضیافت نو اگا طول باب بدا عمل دلان دے اللہ راضی چی یو مل ما خود مل ما کی کل دخل شان مناسب دشار مناسب مل میں کس تاثر وس و طاقت تے دو بو وسط دن ورکا کدے چے وسط نی شن مورکا زکا صحابہ کرام مل مسیاگان ورکول خو تکلف پکنو او تکلف سر بیا سڑے تنگی یو چکل تکلف نی نو سڑے زمائی عزت مندو پا مل مبانے سے لکی مل مبانے تنگی گینا نو آغاز ایک یو دیوار را غرزے دو نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا خضر علیہ السلام و ارادہ دا دیوار نی غو ناور تو ایدہ خدا سی کلی والا دی چی مونگ لے روٹائی سانا کتو اللہ دیوالو نا نیغے قال لو شیط لتخذت علیہ اجرا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام لوئی کستاخ و خشوے پدی دیوار نیغولو بتی تاس مزدوری غصوے او نیغول دیوار علماء دو قولو نبی خو صحیح قول دارے چی دا موجزتن نیغولو کوگو بس نبی علیہ اشارہو کا موجزتن دیوار نیغ عرض کی دا واقعہ تاسو الحمدللہ درس کی اوریدلی مقصد مې دې کې دا او د بعض خلکو دا مسلک دی چې هغه وی حضرت خضر علیہ السلام ولی الله او دا هغه د ولایت باوجود حضرت موسی علیہ السلام دا هغه تابعداری کړي او دا هغه شاګردی کړي، نو دا نتیجه تی رو باسی چې د ولی علم د نبی نه اوچت دی. او بیا ورپسې او دودری کسی د ځانه جوړي وی ګورم ملنګ وینا او غوخه ورکوله او موسی علیہ السلام نه ورکوله. دا مسله دومره خطرناکه مسله ده چې څوک دا وایي چې یاره ولی دیګنې د نبی د پاسه کی دې کې مفسرینو لیکلي او شرح فقه اکبر کې مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلي، دا د امام ابو حنیف رحمت الله علیه دا قائد کتابو او مولا علی قاری رحمت الله علیه دا غي سکړه و شرح لیکلي وای دا عقیده چې یو سړی وایي نبی نو ولی سی واقعي نو دی عقیده تا بعض عالمانو دو کفر عقیده ویلی پیگئی پاہ بروانے او گناہ او بیدینی دا خود طولو پنیز بانے دی ولی کسمر لوی عالم شیادو ساتای خود نبی درجی تنیشی رسے دی. تفسیر روح المانی دا خبر سو زیونو کی ذکر کرے او نورو کتابونم ذکر کرے. عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ لوی شاگرد دے، لوی محدث دے او لوی فقیح دے او لوی مجاہد دے. ذکر آغا زندگی ټوله پدی کی تیره شو، علماء چی داغا مناقب ذکر کئی نوی امام و ټوله زندگی په سفر کی تیره شپگ میاشتی بے جہاد فی سبیل اللہ کولو، شپگ میاشتی درس و تدریس کولو. نو عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ چا تپوسو کو وی دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بہتر دے چی اولوی ولی دے لوی بزرگ دے آو که حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر دے. عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تابعی دے او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنوسو کے او هغه شخصیت تے چی دنیا دا عدل او دا انصاف نڈا ککڑے ہوا او دا دین بلوی عدل او انصاف سی دا اگر دا وفات نفس دا خز رور بادشاہ سنی جوی قتل دا خور اگر کالی پا بیت المال کی پراتو دا خپل خز کالیم پا بیت المال کی پراتو نو اگر رور زردر راواغ اصل خور لیوی دا خمی دل پلار جو کڑی دا والا ناغم دا عمر ابن عبدالعزیز بی بی واغی ورطوی داغه په ژوندون ډیره ضرورت نور اغله نو وفات نه پس پرې کالو زسکو چې یو سړی د خپل خزي کالین په بیت المال کې کیږي دنیا د عدل او د انصاف نه ډک کړي او علما او د تاریخ لیکري دا سي عدل او انصاف وې د عدل او د انصاف سره د اسپیو شرمخانم پوي. بعض علما او د تاریخ لیکري و یوشمن کی ګډه سرولې نو شرم خرادو کو ګډه او تختوله نشپن کی وی چې دا عجیب کار شو سمره عمر شو چې زګړی سره مولا ته عملی نه کوي. معلومی کی دا چې هغه خلیفہ د عدل له دنیا نه لاړو ویګی خبره وایي نو چې معلومه شو په هغه ورځ عمر ابن عبدالعزیز د دنیا نه رخصت. عمر ابن عبدالعزیز رحم الله په هغه ورځ رخصت شو، یعنی د خلیفہ د عدل اثرات په زناورو کې مرضی. انسان به څنګه انسان نه جوړیږي چې د عدل سره حیوانم هغه خپل ظلم او خپل درندگی پریږدي. نو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله دور لوی ولی او بزرگ نو دو عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ نے تپوس کی کہ دے غورا دے او کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چ صحابی دے غورا دے نا ور توئی تے دا تپوسنے کہ وی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چ پکم جہادونو کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے شے او دا غد اس پد استگمو کی کم دڑ راغلے نو دا سے بزرگونو عمر ابن عبدالعزیز غ دڑی لنرس ویگے تے تمام دنیا اولیاء کرام کرا جمع کی نو د صحابه کرام دی ودنا صحابی خپل خارو ته نشي رسیدي لا پاتې یو ولی او د نبی درجه. نو حضرت خضر علیه السلام سو داد الله نبی دا یو مسلم دی خلکو کې مشهور ده چې وی حضرت خضر علیه السلام ژوند دی داد احبرست علما په منځ کې اختلافي مسله وا چې دا ژوند دی او وفات ته په ژوندونه وفات مطلق ژوندونه وفات وانی څه د دین مسله بنا نه ده. خدا خلکو چې ورپسې څه تړلي نو هغه ناروا خبرې. بعضې خلک دا وایي چې دا نبی دی خدای په دریابونو په ځنګلونو ګرځي او ورپسې بعضې خلک د ناپوهۍ د وجې نه وایي ګوره دینه توبه ایستل په کار دي. وایي دا نظام د دنیا هغه چلی دا د کفر خبره وه. دا که چا وایي چې نبی یا ولی یا مړی یا ژوندی دا نظام هغه چلی یو ګوره داسې اسباب دي داسې د دنیا کارونه دي چې هغه د اسباب دلاندې دي. لکه علماء ذکر کړي ول مدبرات امرن باز فرشتي دي الله ورته کارونه سپارلي په باران مقرر دي په وریز مقرر دي د روح په قبض کول مقرر دي روح چول باندې مقرر دي دا اسباب د لاندې تدبیر د عالم خلق کوي لکه کوټه جوړه ته څوک کری څوک ریبي څوک دکان کوي څوک نوکری کوي څوک جهاد کوي څوک تبلیغ کوي څوک عالم دي څوک مدرس دي دا هغه تدبیر د دې عالم د اسباب د لاندې یو د اسباب نه بر خبره ده چې یو سړی وای داغنی یو ولی او شهید کوي نو دا د کفر خبره وا بلکې دا داسي او مسلمه خبره وا چې مشرکان هم د دې اقرار کړو قران پاک کې الله وای کدي مشرکان نه تفوسو کی و من یدبر الامر فسيقولون الله کدی مشرکانو لووے تدبیر دے کارونو سوک کئی دا نظام و دنیا سوک چلئی نو دا مکی مشرکانو میچ دی چلولو والا اللہ دے کچر دا کی دائی چی پیر ولی یا حضرت خضر علیہ السلام دے دنیا نظام چلئی نو دا کفر خبر دا دا پنجاب دا بریلیان وقیدہ دائی سوئی ایوئی کار عالم کا مدبر بھی ہے شیخ عبدالقادر ایوی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ دا نظام چلی دا دی خلق بوئی کن داوئی قطب وی او دا غدلان دی عبدالان وی قطب اصل کی پخواب میچنی وی نو دا میچنی غطیر لپاربائی کی قطب وی طول میچن پاگی راتین گئی پوئی گئی تا خبر بات نو دای بوئی یو قطبی دا غدلان دی عبدالان وی نو بس دا دنیا طول دای راتین گئی قطب و عبدال اصل کی دی عالمانو نم دے کچر دا عالمان نی دا توحید درسون نی او دا دی ایمان خبر نی او داوت دی ایمان ختم شنو بس دنیا با ختمی نو قطب و عبدال اصل کی دی عالمانو لگئی دا نگلی چی سال خلق پٹ گرجی گورا حضرت خضر علیہ السلام بارک صحیح قول دا دے چی خضر علیہ السلام وفات دے یو خو قرآن حکیم کی گنا یا تون راغلی اللہ وی وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد افا امت فهم الخالدون اے زما پیغمبر تا نمخ کی ماده بلچا د پارا میش زندگی په دنیا کې نه د ګرځولې نو کچره تو وفات شون له دایو سه ژوند دی وس همیشه ژوندون د بل هیڅ د پار نشته دې علماء یو غټه خبر دا وا هر نبی نا دا قران کې آیات ته سورہ ال عمران کې هر نبی نه الله دراله ګلو سره دا وعده غوښته و چې زه خدای له پیغمبري در کا آسماني دین می در کو وعده وکا که زما د نبی اخر الزمان زمانه دی مونږه نو داغه مدد او نصرت ورکې هر نبی وعده کړو الله سره اوس نبی علیہ السلام ته سورۃ تکلیفونه ملاوي نو که چېرې خضر علیہ السلام ژوند دی نو د وعده مطابق به مدد د پاره څرګندې وي دوحت په میدان کې رسول الله په وینو باندې ټول رنگ لري د مکی په بازار کې چې خلکو په لاړی ټکلې په ګټو ویشتو او خاص کر د توائف نه چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم پانی د وینو نه ډکی تر دې چې په حالاتو کې رسول الله به خود را روان او توائف والے له دا یو درخواست پیش کو وی ګور دعوت خود اسلام نه قبل وای کنه وګور مکی والو له بنوای چې دلته راغله اي ماشومان له ویلې ونه له په ګټو ویلې رسول الله په ګټ وشتل شروع کړ او پانی مبارک دې وینو نډک شوی بدن دې وینو نډک رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایلی پیدا الله رسول دا سی او سخت اعظم راغلی چې دوه حد نه زیاته سختی نو رسول الله خپل واقعیا بیان کړ ام المؤمنین ته پوښت کولو چې دا سی او سخت اعظم به می چې دوه حد نه سخت نو رسول الله ورته کله چې قوم د مسلې د دین نه انکار وکړو نزد وایف نه لاړ او دا واقعی ذکر کا او توائف والو ما شمانو لویلی ولی دیولیی پکٹو او رسول اللہ تا اللہ تا فریاد کرو عجیب دعا نبی علیہ السلام کرو دا اللہ رسول وی اللہم انی اشکوی لیکا ضعف حالی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس اللم تکن علی ساختا فلا ابالی غیران نوافیتک اوسع لی اللہ تعالی فریاد کوم د دې خپل تکلیف او د دې خپل پریشانۍ الله تعالی جاړم څومره په خلق وسپکل مکه کې زه نشتا توائف کې زه نشتا تر دې چې د الله قهر داسې جوش کې راغې فرشتي رولې غلې او جبرئیل امین وای دا غرونو فرشتي او توائف د غرونو منځ کې وکړې غواړې نو چټنی کومه اس سے دادواڑ غرون رہے ہو دیکھو. لیکن رسول اللہ پاک وقت کی داسی تکلیفوں کی زمائی عزت مندو حضرت خضر علیہ السلام نے سرگن شوے تردی سے رسول اللہ پریشان ہو دے طوائف ہو دے مکی پمز کی جی سبق ہو مجبیر ابن مطینی و سردار و گر بازی گر کافیر بھی خود غیرت کار کرے مسلمان لڑے رہا یا پکار سیدھے دے دین بارہ کے دے کمزوری دے بزدلی خبریں کرے رسول اللہ پریشان ہو چی سبق ہم جبیر ابن مطینی ورطوئی ہو لے رسول اللہ پریشان ہو کر توئی طوائف والم دعوت دی ایمان رد کو مکیلم واپس نشمرات لے ہوئی راگا غزر آولم اپلو بچو تیوئی قبیلے توی توری راوالے اور رسول اللہ حرم شریف سراوست اور مکی والو لے ہوئی خبردار ما رسول اللہ پخپل پناہ کے روستے ورے زمان پناہی کی ختم نکے اور زمان زمواری کی تکلیف ان رسوئے ورے زدی کافر احسانم رسول اللہ نے دیر کرے موقنند مسلمان احسان ہے رو کلچ جنگ بد رشو کنا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یا کسانونو نوینے پیسی اغسطے او قید نبی پر خل ناغ وقتی ہوئی ویکم متعن ابن عدی جواندے وے شیخ رسول اللہ تا پناہی ور کرے ہوئے او ما سرے ددی او یاو کسانو بارک خبرے کرے وے ما با بلا پیسو غل پریخے وے تاغا احسان رسول اللہ وے زمان حیر احیر ندے یاد گئے مدور سخت و سخت موقع کہ ویس جنگون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے پدی ویس جنگونو کی دا مدینی پلس کالا کی رسول اللہ خپل شامل شوے او دین علاوہ دا علماء اختلاف دی چاویلی ششتک پنزوس جہادون تے صحابہ اکرام لیگلی لیکن پدی یو غزا کم حضرت خضر علیہ السلام سرگن شوے لی نا صحیح خبر ادا چی حضرت خضر علیہ السلام وفات دے دانا چی دو بانگو نا ہوئے لیشل نو خلقو انن بخضر علیہ السلام تیر شوے بیا خور پسی عیبون خلق تڑی لاس ملاوی و یرا دا خضر علیہ السلام پدی غٹا گتا کی ادو کے نی نو نشوال دا ادو کی خو عیب دے نبی کی عیب نی دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا کہ پا انبیاء علیہ السلام کی طول دنیا نا رخصت تی صرف یو نبی دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی غجو اندے دے او دا قیامت نا مخ کی برا کزیگی دا قیامت نا مخ کی برا کزیگی دا یو امتی پا حیثیت والے او دا اغد دین لکا اس منسوخ دے انجیل شریف نو را کزی دو سر بم منسوخ یاو پا قرآن و سنت عمل کے او دے ملکی گرے یو غٹا فتنہ دا قادیانان پرویزیان دید عیسیٰ علیہ السلام دا وفات قائل دے بعضی مسلمانان دا غیب پا دجل و فرید کی راشی ندی جنشان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ چی زمون پا مشایخو کی تیر شوے اگر چی کل دی فتنی تو قتل چی قادیانان پرویزیان دا عیسیٰ علیہ السلام دا وجود نے انکار کئی نو آغا آغا وقت کی کتاب لکلے ہو التصریح بما تواتر فی نزول المسیح سل احادیث را جمع کریو بلکہ صدا پاس سل چی پا سلو احادیثو کدا خبر راغلی چی عیسیٰ علیہ السلام پاس مانونو کی جوندے دے دا قیامت نمخ کی برا کزی گی تو یو سرے طول دن منی اوئی چی دا پتنی چی عیسیٰ علیہ السلام جوندے دے کمڑ دے نو دا قبی کافر بجوڑی گی پیلے تا خبر بارے اور آغی جا ترجمہ کرے ہو دا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ بچی مفتی رفیع عثمانی اردو کی دا غسل و احادیث و ترجمہ کرے دیر با محاورہ او آغا حادیث دا نزول دی عیسیٰ علیہ السلام پا دیر فائدو مشتمل لی پکاری خلق زان لاغا کتاب والے انشاءاللہ نور بیان بگت دا کو بازی مرگرو دامی بھائی بار بار موری دری و سرد ناپو حید دا بازی خلق کارو نا کئی گورا دا میلاو عرص دا ولی پا قبر بانے کول شریعت کے حرام و ناروائی میلاو عرص پا شریعت کی سری حرام و ناروائی دید پارا را جمع کی دل دا ناروائی بازی خلق سردی نا چی تقرو ناوری و میلا دا بادرو نا قضا کئی سبا پرز دا قیامت تبم پیش کی گی اغا دپڑو باجو والا سرا چی غید اللہ دیو ولی اللہ او دیو قبر سر را جمع شوی دپڑے باجی غا گئی او اغید تا قوالی او سما شریف ہوئی او دا غا چرسونا او بنگونا چی ملنگان سکی دا قبرون سرا سبا با دی حشر دی سرکی گی زکا چا چی دا چا دا لڈیر کنو دے دا غی نیسا دی دیگئی تا خبر بات آخر پا دی کسی بھی سرکشی دی نو مقبرہ دا سرکش دے دے آل تصدی چرسونا او بنگونا سکی لے کی گی دپڑے او باجی دی خدا سے ناپوہ قوم کتو لے چی دا ولی دا قبر سر دپڑے او باجی او خزی او سڑی مگڑ وڑا وا ملنگان دی ور سر چرسونا نس کی چی گیری خریلی او لیلی بریتونے پریخی نو ایدا اولیاء نمانی او دادا اولیاء و کرامتونا نمانی او کور سر دپڑے او باجی وی او پکی قوالیانی دی او خزی سڑی گڑ وڑ دی و ایدا دا اللہ پمین مستی او دا سری دا بوئی نچیڑے دا سی عجیب قوم دے ایدی تخبر با ہمون یو مرگر ایک کوہاٹ نا جیل کیوں نا غوی یہاں تے او پیرو دپڑائی جیل لوی سوکن را دن نکی خوغزان پس را دن نکڑے میما ولی دا خلق منی کون را لیوی جی سنگا منی کم یغلا و مخیل دپڑای پرتیوی دا با تاریخ ہوئی پیر سیف دوا کون انزما تاریخ میما ولی دا خلق منی کون را لیوی جی سنگا دے گوری نا مخیل میں سپرا تری کچی دا غیب آوجود وی جی دوارا لوکن وی زمانو آم جزا خلاتے گی بن ویا و پانسی کی گی دا سی عجیب قوم نے دا سی پا اقل بانی تیار را غلی آسی ما شمان امروان کری میلے لزی سرد دینا چی دی واو ری در دا دا شریعت سمر لوی نقصان کی گی چی تا اوری دلی چی دا شین آر آواز اتور لزی اور میلگا دا اولیاء پا قبر اجتماع کل دا پا شریعت کے ناروا و رسول اللہ دعا کرے وچی اللہ زمان دا قبر نا دا شیمہ جوڑے اللہ ازمونگا استاسو تمام امت مسلم پا حالوان رحمو کی دا خطرناک خبر ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیو کسرا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ لیتا نطول اوال پتہو لگی رہے چی دی شراب سل خود دیو پا کی روجہ دا میدے موہائی تا چی روجہ و دی شرابیانو سر اولی کین آستے تو یہ خبر بات لیکن غلط خلق ڈالا بنے غٹے ناکار خلق ڈالا بنے غٹے لیکن آباز نیکانی سی یار اپلانی سی جلسر دیم بول راغلے تو یہ خبر بات ناغه د کفر او د بیدی نه خبره کوي د بعضی سیاسی پارٹو مطلق د اسلام سره او د مولا سره نه لګي ادل تلار یې دغل راغله مډل وی ولډې راکا ته تدای سره دی الله حشر نکي د ناکار خلق دلی مډېر وای د نیکان خلق دلی ډېر وای الله وای ای ایمان والو کونو مع صادقین د رښتینو خلق مرګ لري شي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الی و صلی الله